Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarında var biliyorsunuz. Buradan takipte kalabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyoda yalnız değilim. Çok değerli bir konuğum var, Sera Toygay. Hoş geldin Sera. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Amerika'dan ayağın tozuyla buraya geldin. Vakit ayırıp geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bugün seninle büyük adalar, yani daha doğrusu adalardaki bitki örtüsünün envanteri ve haritalama çalışmaları üzerine konuşacağız. Ama önce biraz seni tanıyalım. Tabii ki. Evet, biraz programdan önce de tanışmayı... fırsatımız oldu. Benim lisans eğitim çevre bilimleri üzerine ve daha sonra uluslararası çevre politikaları üzerinde çalıştım Birleşmiş Milletler'de. Hı hı. Ama şunu gördüm, biraz uluslararası düzeyde yerelden bir kopukluk var. Hem yerelden, hem bilimden, hem de hani insanın, halkın gördüğü, yaşadığı, hı hı, gerçeklikten biraz bir kopukluk var. O yüzden aslında yüksek lisans eğitimimde şehir planlama ve tasarım üzerine lisans yaptım. Lisans eğitimini Yale'de yaptın. Evet. Yale'de, hı hı, yüksek lisansını da MIT'de yaptın, evet, değil mi? Evet. Daha çok aslında insan ölçeğinde bakıyorsun şehirleşme, evet, meselesine ve doğa üzerinden bakıyorsun. Ve evet, doğaya sadece bir tek bir öğe olarak değil, hani ekonomi, politik, sosyal... ve kentsel öğelerinde bir bütünü olarak bir... Aslında kentleşme denen şey de bütün bunların bütün, evet, toplamı, değil mi? Evet. Şimdi tabii seni buraya davet etmemin asıl nedeni, benim de çok dikkatimi çeken bir çalışma oldu. Dünya Mirası Adalar ve Açık Radyo İşbirliği'yle Biennial çerçevesinde, Biennial Paralel'inde yapılan, adalarda yapılan bir etkinlik, bir çalışmada özellikle bitki örtüsü üzerine yaptığın bir harita, onun, hı-hı, devamında farklı şeyler de vardı, etkinlikler de vardı. Haritalama meselesi, hı-hı, envanterin görselleştirme meselesi. Ve bu bence çok ilginç bir model. Yani sonra başka bölgelere de uyarlanabilir bir model olarak, hı-hı, düşünüyorum. Bu çalışma nasıl gerçekleşti? Hı-hı. İstersen önce bir süreçten bahsedelim. Evet, şöyle bir gelişme oldu. Biz Dünya Mirası Adalar ve Açık Radyo ile zaten hep bir bağlantımız vardı. Ben Daniel Marshall ve iki tane İtalyan mimar, Giovanni Bellotti ve Alessandra Covini. Dördümüz işte bu sergi ve tasarım ekibi olarak Dünya Mirası Adalar'a bir fona başvurmuştuk. Hı-hı. Bu Hollanda Konsolosluğu'nun Kreatif Endüstriler Fonu. Burada biz zaten Dünya Mirası Adaları'nda, adalardaki mirası ve işte doğayı tanımayı... Burada Derya Tolgay'a da buradan selam tabii söyleyelim. Tabii ki, aynen. Derya Tolgay tabii ki. beraber yaptığımız çalışmaları görselleştirmek istedik ve çok şanslıyız çünkü adalarda çok aktif bir sivil toplum var. Hı-hı. Mesela bunlardan en önemlisi ve bizim bu haritalarda kullandığımız veriler gönüllülerden geliyor. Adalar savunması işte 2016'da. 2016'da başlamış bir çalışma, evet, değil mi? Evet. Adalardaki bitki turist çeşitliliğini, aynen, tespit etmek üzere yapılmış bir çalışmaydı. Evet. Ve gönüllülerin işte çıkıp sahada gözlemlediği ve işte iNaturalist, belki dinleyicileriniz de, hı-hı, biliyordur, hı-hı, platformunu kullanarak kayıt ettiği ve bir envanterini çıkardığı bir çalışma olmuş. Yaklaşık 180 gözlemci var galiba, evet, değil mi burada? Değil mi? 780 tane gözlem yapılmış. Gözlem yapılmış, hı-hı, tamam. Hı-hı. Ve 373 canlı türünü kayıt evet. altına almış. Bu rakamlar var. Tabii bu çok önemli. Bu şey için, envanter çalışması için değil mi? Vatandaş bilimi denen olgu aslında. Vatandaş bilimi meselesi. Sonra verileri şeyden aldınız. Bu adalar savunmasından gelen verilerden aldınız. Sonra bu nasıl şeye dönüştü? İşte iNaturalist size zaten verileri işte bir Excel i̇şliyor, tablosu işliyor. Olarak indirmenizi sağlıyor. Biz de haritalandırma, işte coğrafi bilim sistemlerini kullanarak onları işte eksiye koordinatlarıyla adaların hani haritaları üzerine işledik. Biraz hem sanatsal bir çalışma, çünkü hani hangi bilgileri nasıl görselleştirmek istediğinize göre haritayı tasarlamanız gerekiyor. Buradaki hani önemli nokta, bir sürü hani 700 küsür gözlemi nasıl görünür kılabiliriz? Biraz onun üzerine de çalıştık. Görselleri de zaten daha sonra paylaşabiliriz dinleyicilerle. Zaten görselleştirmek bize şunu da anlatıyor. Şimdi haritalara baktığımızda hangi türün nerede yoğunlaşmış olduğunu çok rahatlıkla da görebiliyoruz. Evet. Nerede işte çam ormanların nerede yoğun olduğunu ya da işte yaban otların nerede yoğunlaştığını, bu anlamda bize bir şey de sunuyor. Evet. Yani görselleştirip daha kolay anlamamızı da sağlayan bir yöntem. Tabii birçok tespit edilen bitkiler arasında aslında önceki programı gibi önceki sohbetimizde söylediğin şey önemliydi bence. Yani daha vatandaş bilimi kaynaklanan veriler olduğu için biraz daha onların kendi bakış açılarına göre oluşan bir şey var, envanter var. Ya işte görselliği olan bitkiler, evet, estetik olan bitkiler ya da tehlikeli bulduğumuz, istilacı bulduğumuz türlere bir odaklanma var. Ya da yiyebildiğimiz, yabani otlar. Ya da yararlı olanlar. Evet. Yani daha çok onlar öne çıkıyor galiba, değil mi? Evet, aynen. Belki bu da envanter çalışmaların hani gönüllülerle yaptığımız bir doğal bir sonucu. Evet, doğal bir sonucu. Hani bu iyi kötü olarak değil, sadece bunu bilerek hani bu adanın bütün biyoçeşitliğini oluşturmuyor. Sadece belli bir bakış açısından, hani insanların bakış açısından gördüğümüz biyoçeşitliğini öne koyuyor bence. Bu da zaten şu anda gelişme sürecinde. Evet. Yine yeni gözlemlerle birlikte zaten sürekli gelişmeye açık bir platform. Aynen. Aynı zamanda zaten platform daha çok hani Amerika, Avrupa'da kullanıldığı için size verdiği hani bitki türleri İngilizce isimler. Bunu yapmam istediğimiz bir şey de bunu Türkçeleştirmek. Yani daha yerel hani isimlerin kullanılması. Mesela örnek verebilirsek Smyrnum olusatrum Alexander's bitkisi mesela yabani kereviz olarak yabani gözüküyor ama aslında adalılar hardal otu diyor. Mesela onun işlenmesi sisteme çok değerli olur. Aslında bu farklı verilen isimlerin de konması lazım. Evet, kesinlikle. Yani belki yanlış bilinen şeyler de vardır aslında. Onların düzeltilmesi gerekebilir, değil mi? Evet. Bazen çünkü işte ne bileyim gürgenle kayın karışabiliyor vesaire. Böyle yanlış bilgiler de olabiliyor. Bu anlamda önemli bir şey. Peki New York'ta yaptığın çalışmalarla aslında bu örtüşüyor değil mi? Orada en son nasıl bir proje üzerinde çalışıyorsun? Yani yine doğa ve kent ilişkisi üzerine bir çalışma var değil mi? Evet, ben bir önceki projem işte New York iklim değişikliği planı üzerinde çalıştım ve büyük bir konu kıyıların yeniden doğaya kazandırılması. Çünkü yaptığımız işte altyapı projeleri değişen iklime uygun değil. Ve çoğu doldurma kıyı ya da işte beton cephelendirme çalışmalarıyla hem birçoğu zarar görüyor hem de doğal kıyıların aslında şeyi gözlemliyorlar. Doğal kıyıların korunduğu ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı bölgelerde de fırtınalardan daha az zarar olduğunu ve bu bölgelerin sulak alanların biraz işte suyu tuttuğu ve kıyıları da koruduğu. Çünkü milyonlarca oluşmuş bir şey var. Aynen, doğal bir sistem var. Siz burayı şehirleştirerek biraz kendi yani sisteminizi empoze ederek. Ya da bizde bolca yapıldığı gibi şu dere ıslah çalışmanın nedeniyle aslında o anlamda şeye de zarar veriyoruz. Yani sadece deniz canlılarına değil biyoçeşitliğe de zarar veriyoruz değil mi? Çünkü o ilişki kesiliyor. Evet. Oradaki değerli bir nokta da bitkiler burada çok önemli bir rol taşıyor. Çünkü mesela sulak alanların restorasyonunda bitkilerin hani bir altyapı olarak kullanılmasından bahsediyor. Tabii bu yine hepsi bizim insani gözümüzden doğayı görmemizle alakalı. Çünkü bitkileri de orada hani bizi koruduğu için bir değer vererek ya da estetik değerlerinden biri. Evet, hep bir yararcı pragmatist bakıyoruz ama yine de hani tabii kıyıların doğaya geri kazandırılması objektif var. Ben iyi bir şey olarak görüyorum. Hani eski altyapı çalışmalarının doğaya yeniden kazandırılması şu anda mesela Avrupa'da, Amerika'da devlet fonlarıyla yapılan çalışmalar. Tabii bunlar tek tük işte iklim değişikliği fonlarıyla yapılıyor. Hani tamamen bir kıyı yönetim planı halihazırda var ama işte küçük projeler ile zaman içinde hani bütün kıyıların daha doğaya kazandırması üzerine. Peki insan ne kadar, nereye kadar müdahale etmeli doğaya? Hmm. Bazen doğaya da fırsat tanımak lazım değil mi? Kendini yenileyebilmesi için. Evet, çok doğru. İşte ekolojik restorasyon konusundan da bahsedebiliriz. Yeri gelmişken belki ondan bahsedelim. Evet, restorasyonda da şöyle bir belki hani bilim insanlarının tartıştığı yerel ve egzotik ya da yerel ve istilacı türler tartışması. Tabii mesela Harvard Arboretum'un başındaki ekolog Peter Deltredich'in bu konuda bir sürü yazıları var. Şeye benzetiyor biraz yerel, egzotik tartışmasını. Aslında hani toplumsal sorunlarda ve bizim hani mültecilere olan bakışımıza da benzetiyor. Hani dışarıdan gelen bitkilerin nasıl gördüğümüz ve yeni yapılan hani ekolojik restorasyon çalışmalarında sadece yerele önem vermenin aslında biraz tehlikeli olduğundan. Çünkü zaten baktığımızda doğa bitki örtüsünün insan eliyle yüzyıllarca değiştiğini görüyoruz. Tabii Adalarda ki. Buna güzel bir örnek aslında. Evet, çok doğru. Onu oraya da bağlayalım. Şimdi ben de zaten programımda bitkilerin dünyada nasıl hareket ettiğini anlatıyorum. Yani sonuçta sürekli hareket halindeyken bitkiler dünya üzerinde yerlilikten ne kadar söz edebiliriz değil mi? Bu aslında tartışma açılması gereken bir konu. Adalarda aslında birçok tropik bitki buraya yerelleşmiş, buraya uyum sağlamış halde. Değil mi? Böyle şeyler var. Tropik bitkiler var. Evet. Ve Akdeniz'in birçok yanından getirilen mikroklima mikroklima özelliği taşıyor adalar. İstanbul'a oranla biraz daha bir adalar Akdeniz mikrokliması var. Maki, zaten kızılçam ağaçlarının yanı sıra işte köşklerin bir sürü seraları var, getirilen egzotik Akdeniz palmiyeler bitkileri, var, palmiyeler, mimozalar var. Evet. Ve aynı zamanda oradaki bostanlarda da çiçek üretimleri yapılıyor 1950'lere kadar. Evet, evet. Hatırlık bütün 11 bostan İstanbul'daki var. Çiçek üretiminin önemli bölümü adalardan büyük. Yani daha çok Büyükada'da, Heybeliada'da var mıymış acaba? Yani yoksa sadece Büyükada'da mı odaklanıyor şeyler, çiçek? Sanırım bütün adalarda. Bütün adalarda var. Çiçek yetiştiriliyor. Evet. Büyükada'da mesela Aya Nikola bölgesinde 11 yaklaşık bostan var yanılmıyorsam. Yani İstanbul'daki saray bahçelerini, has bahçelerini daha çok Büyükada'dan ya da işte diğer Heybeliada'dan, Burgazada'dan gelen çiçeklerle donatılıyordu. Evet. Ve bunu mesela enteresan bir gözleme olmuştu. Yani İtalyan mimarların hani adalardaki bitki örtüsünü biraz gördükleri Osmanlı minyatürlerine benzettiler. Hani bir nevi hani orada bir kültürel bir doğal peyzaj mirası da var adalarda. Ve bu miras hani yerel, tamamen hani orada işte 2000 sene öncenin doğal bitki örtüsü değil. İnsan eliyle de değişmiş. Oraya adapte olmuş. Aslında zengin bir şey gibi değil mi? Bir laboratuvar gibi düşünmek lazım adaları. Yani belki o dönemde getirilen egzotik bitkileri İstanbul iklimine alıştırıldığı, önce adalarda yetiştirildiği, sonra İstanbul'a alıştırılan bir yer olduğunu da tahmin edebiliriz belki. Peki bir soluklanalım mı? Bir müzik arası verelim. Senin getirdiğin bir parça var. Bugün onu dinleyelim. Evet. Anonsunu sen yapar mısın? Tamam. Fleet Foxes'dan Blue Ridge Mountains. Bu da tamam, biraz böyle Amerika'dan doğal sesleri gelsin. Aynen. Dağ sesleri. Peki sevgili dinleyiciler, birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. With me, my dear. my brother, where do you intend to go tonight? I heard that you missed your connecting flight to the Blue Ridge Mountain over near Tennessee. You're ever welcome with me anytime you like. Let's drive to the countryside, leave behind some green-eyed lookalike, so no one gets worried, no. So no one gets worried, no. But Sean, don't get careless, I'm sure it'll be fine. I love you, I love you, oh brother of mine. Merhabalar tekrar sevgili dinleyiciler, Botanitopya'dasınız. Serhat Olgay'la, konuğumla adaların bitki örtüsü ve haritalama çalışması üzerine konuştuk. Kent ve doğa ilişkisi üzerine konuşuyoruz. Serhat, bolca konuştuk aslında kent ve doğa ilişkisi üzerine. Biraz adalardaki çalışmanın, haritalama tekniğinin nasıl ileri yönelik model oluşabileceğini dair biraz konuşalım. Ne dersin? Evet. Bu aslında çok hoş bir örnek. Alanları sınırlı olduğu için de ölçülebilir bir örnek. Ve Türkiye'de sanıyorum ilk kez yapılmış bir çalışma, değil mi? Bu hem bilim insanları da burada ilham verebilir diye düşünüyorum. Ve başka hem büyük ölçekte küçük ölçekte başka bölgelere de uygulanabilir. Ne dersin? Evet. Ve dünyada da pek çok güzel örneği var. Umarız ki hani İstanbul'da ve yani Türkiye'nin pek bir yanında hani vatandaş bilimcilerin kendi inisiyatifleri, mesela hafta sonu vakti, hı hı, oldukça ilgileri duydukça katılmaları çok değerli olur. Nasıl zaten katılacaklar peki? iNaturalist'in güzel bir sistemi var aslında. İsterseniz kendiniz hani bir gruba ait değilseniz benim bölgemdeki çalışmaları görmek istiyorum derseniz, hı hı, gidip bakabiliyorsunuz ve kendiniz yani bağımsız bir vatandaş bilimci olarak katılabilirsiniz gözlem çalışmalarına. Hı. Ya da kendiniz başlatabilirsiniz bir, hı hı, grubunuz varsa ve belli bir alanla ilgileniyorsanız. kendiniz bir gözlemle başlatabilirsiniz. Bir saraya bahçesi de olabilir bu aslında. Evet. Yani değil mi? Evet. Yani orada bir başlatılıp sonra daha da genişleyebilir. Evet, adaların tabii buradaki değerli noktası şimdi bir UNESCO başvuru süreci var Dünya Mirası listesinde. Burada doğal peyzajını da öne çıkarmak istediğimiz için böyle bilgilerin toplanıp hani görselleştirilmesi, başvuruya bir altlık olarak eklenmesi bizim için çok değerli oldu ve Dünya Mirası Adalar girişimiyle beraber çalışma fırsatımız oldu. Bir de aslında tabii adaların burada bir kırılganlığı da söz konusu değil mi? Evet, evet. Daha planlama açısından her türlü tehlikeye açık konuda şu anda. Bir an önce bu çalışmaların tamamlanıp dünya mirası olarak herhalde kabul edilmesi çok daha bu kırılganlığı da önleyebilir. Evet, aslında biyoçeşitlilik de 1/1000'lik planlar olmasa bile stratejik planlama ve ölçekli planlama çalışmalarına dahil edilmesi gerekiyor günümüzde vardığımız noktaya bakarsak. Bitkilerin de aslında kentte önemli bir öğe olduğunu görüp envanter çıkarıp onları ön plana çıkarırsak onlara da değer vermeye başlarız aslında. Biraz bu belki hani tersten başlamış oluruz. Hani çünkü değer verdiğimiz şeyi göstererek planlara dahil edip. Daha yakın ilişki kurmaya başlıyoruz doğrudan. Aynen. Yani onlara sadece bu anlamda önemli ve katılımın çok daha geniş olması. İnsana bu anlamda özendirici de olabilir bu program. Özendirici, yani öğrenmeye açık ve aynı zamanda belki hani bilim insanlarının da vakti ve hani kaynakları olmadığı durumlarda da vatandaş bilimcilerin desteğiyle çalışmalarını yürütülmesi çok değerli. Mesela New York'ta benim katkıda bulunduğum bir proje vardı, Newtown Creek bölgesi. Çok eski bir petrol rafine yapılan bir dere bölgesi. Evet, ve bu dere yatağında bir biyolojik envanter çalışması yapıldı. Ve Çevre Koruma Ajansı'ndan fonlar alındı sonra bu belli kıyılarda restorasyon çalışmaları yapılması için. Burada tamamen vatandaş bilimcilerin götürdüğü, onların enerjisiyle biraz giden bir proje ve iyi bir örnek. Hani belki adalarda yapılan bu çalışmada biraz vatandaşların ve gönüllülerin, sivil toplumun ve beraber bilim adamlarıyla çalışarak yaptığı projede bunu görebiliriz. Hani. Peki sonra bu veriler bir şeyden geçiyor zaten. Onay sürecinden geçiyor değil mi? Evet. Bir bilim kurulu var sonuç olarak. Ona göre işleniyor değil mi? Envanteri işleniyor. Belli bir süzgeçten geçtikten sonra işleniyor. Evet, iNaturalist'te yani yetkili, yani uzman denilen kişiler var. Admin olarak sisteme girip sizin gözleminizi doğrulayabiliyorlar. Ama tabii burada bahsettiğimiz nokta hani Türkiye yerelinde bu türlerin çevrilmesi ve Türkçeleştirmesi hani, çok Türkçeleştirmesi önemli bence. Yerel isimlerinin de eklenmesi taksonomik isimlere çok değerli olur. O zaman bu da tekrarlanabilir diğer bölgelere rahatlıkla. Peki Sera, son bir dakikamız kaldı. Aslında burada eklemek istediğim bir şey var mı en son? Yani biraz önce biraz bahsettik aslında. Doğayı kendine haline bırakma meselesi, restorasyon konusu. Bence bu çok önemli. İstersen bu vurguyla programı sonlandıralım. Ne dersin? Evet, evet. Gördüğümüz şey adalarda hani insan eliyle kazandırılmış biyoçeşitlilik var. Ama bunun yanı sıra restorasyon konusuna girdiğimiz zaman doğan düzeni aslında kaos. Biyoçeşitlilik dediğimiz şey çok düzenli olan bir şey değil. Daha doğanın kendi haline bırakılmasıyla olan bir şey. Tabii insanlar da doğanın bir parçası olarak bu biyoçeşitliliğe bir kazandırım yapabilirler. Tabii buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, monokültür son dönemde bu çok dile getiriliyor. Evet. İşte yangınlardan sonra özellikle oranın yenilenmesi konusunda falan bu konuda çok fazla bilinç olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bence çok önemli. Doğayı kendi haline bırakma, kendini yenilemesine fırsat verme meselesi. Sana çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim. Bize bilgilerini paylaştığın için. Umarım tekrar görüşürüz. Bu çalışma devam ettikçe, geliştikçe bence yine biz bir araya gelip konuşalım, evet, ne dersin? Evet, çok sevinirim. Çok teşekkürler, sağ ol katıldığın için. Evet sevgili dinciler, bugün Botanitopya'da değerli Sera Tolga ile birlikteydik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.